Худий осідлав велік та крутнути педальки не встиг. Компанія із геготом навалилася на худого, чіплялися за плечі, плегали на раму, один усівся на кермо. Переднє колесо склалося і перетворилося на еліпс. Макс тягнув на собі понівечений апарат, чув позаду веселий регіт. «Я добрий. Чому люди не шанують того? Чому нас оточують такі нікчеми?» – запитав маму. Так уже повелося у Сердюків. Тато все більше кар'єрою займався. А мама так та із сином залюбки теревенила. Пані Женя тоді відповіла щось формальне на кшталт «Цурайся, босоти!» І не тому, що саме несла до звалища понівеченого велика і матюкалася подумки, бо надто уже шкодувала, що велосипед і дня дитину не порадував. Ні, Максові сумніви несподіваним чином прояснили плани самої пані Жені. «Максимка за кордон навчатися відправимо». Того ж дня повідомила чоловікові і заходилася синові файну школу за бугром шукати. Справа непроста. Та за 2 роки упоралася. Після консультацій, з'ясувань, відвідин більш як 20 престижних європейських шкіл зупинилася на навчальному закладі у швейцарському Сант-Галені. Старовинна середня школа тут гордо іменувалася «Інститут Ауфдем Розенберг». І хоча навчання коштувало більше як 70 тисяч доларів на рік, пані Женю вельми привабила педагогічна концепція закладу. Обіцяла не тільки гідні знання і комфортну безпечну атмосферу, гарантувала адаптацію у суспільстві, розвинуту соціальну компетенцію і здатність долати конфлікти. «Ну, може, хоч навчиться козлів давити», – понадіялася. У 12 років Максим Сердюк подався гартувати характер до швейцарського міста Санкт-Гален, де є барокова церква, небаченої краси і унікальна старовинна бібліотека. Якби сьогодні хто запитав Макса, що найбільше запам'яталося за 5 років, що він провів їх у Швейцарії, найперше згадав би прізвисько, яким його нагородили на першому ж уроці з англійської. «Сер Дюк?» – вразився учитель. «Ваше прізвище – сер Дюк?» Забув про тему уроку, хвилин 10 пояснював. На звертання «сер» у давній Британії могли розраховувати виключно особи знатні – баронети і лицарі. А «дюк» з латини – герцог. І усі знають, що герцогський титул мають особи королівської крові. У школі з'явився «сер Герцог». Учитель так і сказав, переклавши німецькою «герцог». І хіба то дивина для німецькомовного швейцарського кантону? Поплескав Макса по плечу. «Як не по крові, то, певно, за характером ви шляхетна людина». Макс тоді підвівся, відповів, ледь добираючи слова англійською. «Сподіваюся, ніхто і ніколи не матиме у тому сумніву». «Дюк!» – кликали його з того дня. «Дюк!» Втягував живіт, розправляв плечі, від чого підборіддя мимоволі підіймалося вище. Хіба хибні справи роблять із високо піднятою головою? «Дюк!» Дівчатка стріляли оченятками захоплено. Хлопці дивувалися вдумливій щиросердності. «Максе, ти реальний дюк», – визнав китаєць Чонган, з яким Макс 5 років ділив одну кімнату у Санкт-Галені. Коли вони прощалися після закінчення школи, і Макс їхав до лондонської школи економіки, а Чонган – у Гарвард. До зустрічі зі звичайним життям ніхто й ніколи не сумнівався у тому, що Макс Сердюк – шляхетна людина. «Дідько, так он що найбільше муляло. А він усе вишукував причини. Чому рана ніяк не гоїться, хоч зі шкіри лізе?» З батьками порвав, плани грандіозні, власним розумом у дамки. І стрижень. «Я, дюк, зможу. А гоцик, падло». Він так не думав. А Люба? Та теж? Та й інші? «Помиляєтеся у порожнечу. Носаком у двері дорогу». Кімнатка на Костянтинівській кліпнула вікнами у слід. «Не повернеться. Ніколи». Вночі Київ не бажає розмов. Зайві. Із прикрістю роздивляється балакучих. «Що за йолопи тут у нас?» «Ага». Двійко дівчаток у підстрелених спідничках сунуть темним провулком. Дзеленчать. «А він? А я?» «Та замовкніть, дурепки! Ніч сафарі. Що запропонуєте мисливцям? Цноту? Каблучку? Сережки з вухами? Худий гаманець? Чи життя? Ану, брись додому язиками чесати». Макс вийшов у темний дворик, вже повернув до арки, через неї на Костянтинівську, аж почув від голої вишні, що вона стирчала посеред двору, тихий стогін. Вдивився і розглядів тільки лису голову сусідської дивакуватої дівчини. Певно, шаленіла від солдата Джейн, чи просто сповідувала філософію мілітарі. Задерла голову догори, підборіддя у небо, на шиї важка чоловіча долоня. Макс отетерів, задушить. Смикнувся, крикнув раптом щосили: «Ей, курити хочеш? Ей, тобі, ти там, уже йдуть, пішли, йди за мною!» Кричав бозна що, швидко сунув геть. Серце цокотіло. Страх. Страх. Вискочив на вулицю. Позаду важкі кроки. Чи то ввижається? Не аналізував. Біг у бік контрактової. Хоч смисл у тому мізер. Що далі від даху, то більше мисливців. «Максиме!» – почув. Смикнувся від несподіванки – скосив очі. На перехресті – Лексус. «Мама?» Похапцем озирнувся у бік темної арки. «Нікого». «Хути». А у дворику на Костянтинівській кремезний голомозий здоровань гладив важкою долонею шию лисої дівчинки. Усміхався іронічно. «У тебе тут усі сусіди крейзі. Приїжджай до мене». «Ні», – сказала лиса дівчинка. «Тут буду. Тут є космос». 5 місяців тому, у червні, пані Женя украй легковажно поставилася до синового демаршу. Ну, гримнув дверима, ну, пішов. Повештається і повернеться. База-то тут. Та час ішов. Місяць, другий. Чоловік подався до Європи у державних справах. знайомі виїдали очі німими запитаннями. «Женечко, а чим зараз твій Максим займається?» Старий тато Перепечай, завжди допомога, цього разу упав у маразм, бо пропонував направити до Макса кількох міцних хлопців з власної охорони. «Скрутять і вмить додому доставлять», – казав. «Щоб навіки зненавидів?» – обурювалася пані Женя. Засумувала. Навіть схудла на 8 кілограмів. А до того ж, жодна дієта не допомагала. І що робити? Чоловік по Брюсселях вештається. Та хай хоч зовсім згине. А от без Максимчика неможливо ж. Щось дитиною коїться. Як той волоцюшка у якійсь халабуді оселився. Грошей не бере. Кудись самотужки лупиться. Чи до біди далеко? І навіщо тоді усі батьківські клопоти? Освіту блискучу забезпечили, квартиру на Хрещатику купили, Мазераті, та й банківський рахунок у Максимчика немалий. А чоловік ще 3 роки тому зробив сина акціонером великого банку і енергетичної компанії. Падають грошики з місяця у місяць. Живи та радуйся, синку. А він – і не шукайте. Та яке там? Вивідувала, випитувала, чекала. Як туга спопиляла терпіння, сідала за кермо. На Поділ. Там він. Лишала автівку на валах, ішла на Костянтинівську. Ставала навпроти синового прихистку – дивилася у вікно. «Як ти, Максимчику? Мамі, без тебе геть зле!» Бог почув. Як побачила збудженого сина, біг до контрактової, наче зграя псів п'яти рве. Коліна підкосилися від несподіванки. У ручку Лексуса вчепилася: «Максиме!» І за ту коротку мить, поки син озирнувся, 100 страхів розірвали вщент. Що скаже? Прожене? Знехтує? Зледенить холодним поглядом і піде геть? Та Макс посунув до автівки, зупинився навпроти. «Здрастуй, мамо», – сказав так утомлено. Пані Женя ледь не упала. Розгубилася, що казати? Плакати? Додому кликати? «Запіканку зробила», – пробурмотіла знічено. «Повечеряємо, як маєш час». Автівка вже пролетіла Арсенальну. Сумний, насторожений Макс сидів поряд із матір'ю, дивився вперед, мов у порожнечу. Пані Женя тремтячими руками стискала кермо, зиркала на сина. Заприсяглася б, нічого не бачить. Та він раптом зітхнув. «Ти змарніла, мамо», – прошепотів тоскно. Пані Женя не втрималася і хоч як умовляла себе не виказувати справжніх почуттів, розридалася, як роздяглася. Нічого не приховати. Темна вітальня насторожилася. Навіть меблі прислухаються. Слова чіпляються за мовчанку і гаснуть. Пані Женя обережна, як на мінному полі. Вже вгамувалася, ніби від того, що син поруч. Усе враз стало, як і раніше. Макс не знає, з чого почати. Думок і сумнівів – 1 на 5 вдумливого монологу. Він сказав би матері: навіщо я повернувся? Не додому, взагалі, в Україну. У Лондоні посеред студентів-українців побутував жарт. Як втратити громадянина? Відправити його навчатися за кордон. Спосеред усіх тільки я й повернувся. І коли б доля не закинула мене у звичайне життя, яким живуть мільйони, я б і досі не зрозумів. Тут яма. Освіта, мізки, знання, маячня. Кілька місяців пропонував нормальний, професійно розроблений проєкт з альтернативної енергетики. З гарантіями іноземного інвестування. Бо після Лондона залишилися неформальні зв'язки з однокурсниками. А вони не лузери. Діти магнатів з усіх куточків світу. Мене радо приймали, як тільки дізнавалися, що мій тато – той самий впливовий нардеп Володимир Гнатович Сердюк. Мені чемно відмовляли, як тільки уточнювали, що за проєктом не стоїть Володимир Гнатович Сердюк. А я сам без батьківських грошей нічого не вартий. Там, у звичайному житті, звідки я нині повернувся, так і думають. А я думаю, що вам усім тут бракує здорового глузду і милосердя. А якщо ти запитаєш про Любу, мамо, то скажу – оближ, не згадуй. Мати раптом видихає шумно, вмикає настільну лампу, хоч син і сказав – не треба світла. «Прости мене, Максиме», – шепоче розгублено. Макс чекає чого завгодно, тільки не покаяння. Дивується безмежно. «За що, маму?» «Не знаю». «Щира». Макс червоніє, як малий. Перед очима картинка з далекого дитинства. Йому було тоді рочків 6. Застряг посеред величезної калюжі. Ні зрушити. Вода у гумові чобітки. «Забери мене!» – відчайдушно крикнув матері, і вона пішла прямо по калюжі, у дорогущих черевичках. Підхопила сина на руки. «Мама поряд, поряд!» – повторювала. І сьогодні вночі, коли він побачив її на Костянтинівській, у голові билося те саме. Хоч і не признавався собі. «Забери мене!» Мама не зрадила. Мама поряд. «Ти мені прости!» – шепоче глухо. «За що?» – обережно закидає пані Женя, а в душі дзвони. «Мій ти єдиний. Повертаєшся». «Не знаю», – знизує плечима Макс. Душить відразу, бо знає, пані Женя ковтає сльозу. «Ні-ні, досить. Не плакатиме при синові. Прибереже на крайній випадок». Вихлюпує бурхливо, ніби розмова точиться не першу годину, і все про одне. «От, приміром, я би впала з мосту». «Я би стрибнув за тобою, не вагаючись», – відповідає на автоматі, і з жахом усвідомлює – то правда. «Я знаю, синку, бо ти прекрасна, порядна, шляхетна людина». От і все. Почув. Пані Женя ще говорить і говорить про те, що у сина є кеба, і вона варить, аналізує вчинки і точно вміє відрізнити біду від авантюри. Та Макс не чує. Ковтає відразу. «У нього найкраща мама». на душі стає легко. Точки відліку повертаються на давно обжиті місця. Яма розміром з державу зменшується до прикрої, незначущої вибоїни на рівному шляху. Дюк поправляє герцогську корону. «Я накажу Дорі, щоби постелила», – чує голос матері. Знічується. Що за Дора тут? І раптом відчуває страшенний голод. Мама усе знає. Надолужує. Першою спішить до кухні. «Ходімо, Максиме, перекусимо. А давай по чарочці». За те, що схаменулися. Бо не можна дозволяти чужим людям сім'ю руйнувати. Стіл заповнюється наїдками. Тут і ікра, і ніжна сирна запіканка, і справжня італійська салямі, і запечена качина грудка в мандариновому соусі. А він смердючими чебуреками і дешевою піцею давився. Ковтає слину і мимоволі стискає долоню в кулак, щоби не вхопити будь-що зі столу. Ні, ні, не виказуватиме матері, що голодний. Коньяк накриває залишки роздратування, ані гикавки. Тепло від серця до кінцівок. А що за Дора у нас тепер є? Служниця. І живе тут? Дивується, бо з роду віку чужі у Сердюковій домівці не ночували. Усі служниці поралися вдень, під ніч забиралися додому. Надто гірко самій було. Пані Женя втрачає пильність, не втримується. Штрикає сина докором. І де ти її поселила? Макс не пропускає шпильки, та дискутувати з матір'ю, він думає саме так, не сваритися, дискутувати, не бажає, не зараз. «У гостьовій, біля татового кабінету», – Макс киває. «Зрозуміло». «Дякую, смачно», – відсовую тарілки від краю. «На здоров'я, синку». Там, у ванній кімнаті, у твоїй шафці. Пам'ятаю. За 10 хвилин змиває з тіла залишки спогадів про Костянтинівську з упевненістю, що вода омила й серце і мізки. Так і є, переконує себе подумки. Усе, що сталося за останні 5 місяців, пішло з водою і спатиме без жахів. Стає перед дзеркалом. Гарячий, голий, роздивляється себе не без гордощів. Недарма ще півроку тому кожен новий день з тренажерів починав. За крок до вітрувіанської людини, а це вам не м'язисті дебіли з обкладинок. Треба б повертатися. Обризкався корично-терпким. Заходився було чисту білизну у шапці шукати. Та кинув зайвий погляд у запітніле дзеркало. І остовпів. Трохи вище лівого соска, на шкірі, як на поверхні зачарованої печери, що у її глибинах ховається серце, 3 темні розпливчасті цятки. Відійшов від дзеркала. Голову, як той лелека, викрутив. Роздивився грудну клітку. Нічого. Знову до дзеркала. Долонею вологу з нього. Ясно. Вдивлявся, аж чорна мошкара в очах заплигала. І 3 темні цятки в районі серця. Чи то слова? Він навіть устиг розібрати, що середнє – найдовше, але ніяк не експропріація чи, приміром, сільгосптехніка. Літер 6, не більше. Перше – коротше, а останнє, третє – найкоротше. 3 літери всього. Він бачив. Не встиг лише літери роздивитися, прочитати. «Мамо!» Пані Женя пригарцювала. Обдивлялася голого сина, тільки устиг рушником обмотатися. «Геть нічого не бачу. Чисто!» Макс знітився. Зі стелі, а чи просто з неба, ромашкою війнуло. «Що з тобою, синку?» «Усе гаразд. Чемний, сука!» 1, 2, 3, 4, 5. Макс рахував кроки до власної кімнати. У 12 років, якраз перед від'їздом до Санкт-Галлена, їх ставало рівно 50. 24, 25. Виріс. Кроки ширші. 38. Ромашка. «А, покинь мене, вилети з моєї голови, на мітлі чи на крилах янгольських однаково. Геть, не кади ромашкою, як піп у церкві. Не лишай слідів на моєму тілі. Запізно. Певно, я ненавиджу тебе уже 40». «40» у голос. Став у дверях власної кімнати. Біля ліжка, спиною до Макса, невисоке худе дівчисько поправляє невагому печворкову ковдру. Не озирнулося. Тільки видно Максові, що чорні кучері до плечей і худі, як сірнички, ніжки з-під сірою до колін спідниці. «Доброго вечора!» – голосніше. Дівча не озвалося, вошкалося, усе ту постіль поправляло. «Дора глухоніма», пані Женя за спиною. «Що?» «Та такі жалі, ніби сам оглух і занімів». «Глухоніма», повторила мати. «Вже місяць, як при мені». «Тато мій, дідусь твій порадив». Сказав, добра справа. Візьми калічку до роботи, зарахується. Так навіщо ж глухоніму? Захрип раптом. Зніяковів. Незручно. Що вуха чують, язик балабонить. Досить уже з нас балакучих, несподівано ворожо і гірко відповіла пані Женя. Дора озирнулася, побачила хазяйку із сином. Усміхнулася наївно і беззахисно. Так тільки скривджені долею вміють. Застигла біля постелі. Чорні кучері не дрібні, великі локони. Шкіра надто бліда, порцеляна. Очі чорні, вологі, нереальні, як Всесвіт. Одрі. Хепберн. Одрі. Така ж тендітна і граціозна. Тільки на зріст 1 метр у капцях. Скільки їй років? На вигляд не більше 15. Макс знітився ще більше, кивнув дівчині, пробурмотів: «Добрий вечір, я Макс». «Макс», чітко вимовила пані Женя, вказала на сина. Дора кивнула, усе з тою ж посмішкою на устах. Пальці закружляли. Д-о-р-а. Вуста повторювали беззвучно. До-ра. пішла до пані Жені, вказала тонким пальчиком на двері, мовляв, можу йти.